نبی کے دل بڑا مسرور ہے، عیدِ میلاد نبی کے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو ہے، عید دیوانوں کی تو ہے، عید دیوانوں کی تو طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ہر راجا سب جہاں ہر راجا سب جہاں نور سے مامور ہے، اللہ اللہ اللہ جشن میلاد نبی ہے، جشن میلاد نبی ہے، کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتا ہے بابا ہے، مسکراتا ہے بابا ہے، سب پلا پر نور ہے، اللہ اللہ اللہ آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، ملا کی آمد مرحبا، ماما کی آمد مرحبا، بچے کی آمد مرحبا، اللہ اللہ اللہ ہر ہم کا جھوٹا، ہم کے بادل چھٹ گئے ہر ہم کا مارا جھوٹا، آ گیا خوشیاں لیے ہاں، آ گیا خوشیاں لیے ماہ نبی نور ہے، اللہ اللہ اللہ ہم غلط ہو جائیں گے، آ گیا وہ جوچے سر پہ، آ گیا وہ جوچے سر پہ، ہر بلا کا پاپور ہے، اللہ اللہ اللہ مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سادار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، گل نور کی آمد مرحبا، گل نور کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبھی ہیں شاد آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شاد آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شاد میٹھے آقا کی ولادت میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے اللہ اللہ اللہ دیدار ہو یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے آپ کی نظر کرم سے کام بنتے ہی گئے ورنہ نہ آئے گدا تو بے بسو مجبور ہے بخش دے مجھ کو الہی پہرے رے دادا نبی بخش دے ہم کو الہی پہرے رے دادا نبی مل کے دعا کرے بخش دے ہم کو الہی پہرے رے دادا نبی بخش دے ہم کو الہی پہرے رے دادا نبی بخش دے ہم کو الہی پہرے رے دادا نبی شیخ بول اٹھے آ گیا تار دیکھو آ گیا تار دیکھو آ گیا تار دیکھو آ گیا تار دیکھو مخ مخور ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ